sanıyorsunuz? Bir, Hassan bin Sabit, peygamberin şairi. Var mı böyle bir şey? Allah Resulüne aşık bir yürek değil mi Hassan bin Sabit? Her şiiriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öven birisi değil mi Hassan bin Sabit? Her şiiriyle küfrün belini kıran biri değil mi Hassan bin Sabit? Vallahi öyledir. Ama insan değil mi dostlar? İnsansa yapar. Değil mi? Allah Resulü böyle demişti değil mi? İnsansa eğer mümkündür. İnsansa eğer ondan südür eder. İnsandır. Sahabe de olsa, peygamberi de görse, o iklimde de yetişse, orada da pişse beşerdir. Beşerin hususiyetleri değişmez ki. Neden peki Hassan bin Sabit böyle bir olaya, hem de böyle büyük bir olaya dahil olmuş, girmiştir? Birçok şey söylenir de ben bir tanesini söyleyeyim, en tutarlısı odur. Hassan bin Sabit'in peygamberin eviyle sorunu yok. Safvan İbni Muattal'la sorunu var. Safvan'la geçmişe dayalı bir sıkıntısı var. Bundan dolayı artık bu meselenin karşı tarafını tam anlamıyla anlayıp da bunun gereklerini yerine getirme yerine böyle bir olaya şahit olur. Böyle bir olayın içerisine dahil olur. Böyle bir olayın aktif aktörlerinden biri olur. Biri bu. Hassan bin Sabit. Diğeri kim? Diğerini söylesem daha da şaşıracaksınız. Hamne binti Cahş. Hamne binti Cahş kim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Ümeyme'nin kızı. Allah Resulü'nün kerime zevcelerinden Zeynep binti Cahş'ın küçük kız kardeşi. Uhud'un kahramanı Abdullah İbni Cahş'ın kız kardeşi. Musab İbni Ümeyr'in hanımı. Böyle biri. Peki Hamne niye bu olaya karışmış? Onun da tek bir derdi var. Eğer Ayşe'nin değerini düşürürsem Zeynep'in değerini artırır. Ama Zeynep validemiz asla bundan razı olmamıştır. İşte ikincisi de bu. Üçüncüsü kim? Üçüncüsü de yiğit bir sahabi. Yiğit bir sahabidir. İnanın ki böyle bir hata etmeleri yiğitliklerine gölge düşürmez. Bunları anladığımız zaman biz işin beşeri vasfını anlamış oluruz. Beşeriliği anlamış oluruz. Olayın mantığını anlamış oluruz. Kur'an'ın mesajlarını anlamış oluruz. Gizlesek neyi değiştiririz dostlar? Gizleseydi eğer Rabbimiz Adem Aleyhisselam'ın zellesini gizlerdi. Gizleseydi Rabbimiz Musa Aleyhisselam'ın elinin bir tokatıyla ölen o şahsı gizlerdi. Haksız yere birini öldürmüştü Musa Aleyhisselam. Onu gizlerdi. Gizleseydi Rabbimiz Yunus Aleyhisselam'ın görevden kaçışını gizlerdi. Gizleseydi Rabbimiz Uhud'daki sahabeyi gizlerdi. Gizleseydi Rabbimiz Huneyn günü Allah Resulü'nün etrafından kaçıp dağılan sahabeyi gizlerdi. Gizleseydi Rabbimiz Cuma günü hutbede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ayakta bırakıp gelen kervanlara koşan o sahabeyi gizlerdi. Gizleseydi Rabbimiz bu olayı gizlerdi Nur suresinde. Rabbimizin gizlemediğini biz niye gizleyelim dostlar? Biz anlamak zorundayız, gizlemek değil. Niçin böyle oldu? Sebebi ne? Bunun için öğreniyoruz. Üçüncü şahıs Bedir'in gazilerinden bir tanesidir. Bedir'in 313 yiğidinden birisidir. Hazreti Ebu Bekir'in teyzesinin torunudur. Mistah bin Usase. Bu zat da büyük bir zattır. Fakir bir sahabidir. Hatta Hazreti Ebu Bekir bu zata sürekli nafaka verir. Olaya dahil olduğu için o nafakayı keser. İnen ayetler Hazreti Ebu Bekir'i de uyarır. Kesmedir. O hata etmişse de sen yapma. Sen nafakaya devam ettir. Bakın ne kadar önemli mesajlar var bu olaylar, bu olayların üzerinde. İşte cahil Müslümanlar dediğimiz zaman bu olayın içerisinde yer alan Müslümanları kastediyoruz. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü kim? Sessiz Müslümanlar. Peki bu olayda sessiz kalmak Rabbimizin hoşnut olduğu bir tavır mıdır? Hayır dostlar. İnanın ki değildir. Aslında itidalli bir tavırdır. Ne sağdayım ne soldayım, tam ortadayım. Ne o taraftayım iftiradır diyorum, ne de iftira değildir diyorum. Bana ne diyorum? Ama bana neyi de Allah eleştiriyor. Hayır diyor. Öyle dememeniz gerekiyordu. Duyar duymaz size yakışan şey bu büyük bir iftiradır demenizdi. Ne kadar önemli bir mesaj var buradan biliyor musunuz dostlar? Bakın Kur'an eleştirir. Kur'an aslında itidal çizgisini zorlayan her tavrı eleştirir. Ve sürekli itidali vasadı bize söyler. Ama bu tarz olaylarda taraf olmazsanız bertaraf olursunuz. Tarafınız Hakk'ın tarafı olacak. Tarafınız Peygamber'in tarafı olacak. Ve açıkça Allah Resulü'nün yanında yer alıp hayır iftiradır diyerek bir tavır sergileyeceksiniz. Aslında sessiz Müslümanlar Medine'de bu olay üzerinde yoğundu. En yoğunluk bu kesim içerisindeydi. Ama Kur'an bunları da eleştirdi. Peki dördüncü sınıf kim? Olgun Müslümanlar. Kur'an'ın istediği. Asıl tavır bu. Duyar duymaz bu büyük bir iftiradır diyenler. Bir örnek vereyim mi olgun Müslümanlara? Komşumuzdan vereyim. Ebu Eyyub El Ensari'den. Müthiş bir örnektir dostlar. İnanın bu tarz meselelerde mümin tavrın ne olduğunu bize öğreten bir tavırdır. Olayın üzerinde herkes konuşuyor. Ümmü Eyyub de, Ebu Eyyub El Ensari'nin hanımı da konuşacak ama beyinden çekiniyor. Şöyle acabalı bir cümleyle söze giriyor, anında Ebu Eyyub El Ensari onu susturuyor. Sus hanım diyor. Allah aşkına söyle. Sen Ayşe'nin yerinde olsaydın böyle bir şey yapar mıydın? Asla diyor. Unutma ki Ayşe senden daha hayırlıdır. Peki söyle, ben Safvan'ın yerinde olsaydım böyle bir şey yapar mıydım? Hayır diyor. Vallahi Safvan benden daha hayırlıdır. Tavra bakın dostlar, tavra. İşte tavır budur. İşte Kur'an'ın övdüğü tavır budur. İşte olgun mümin tavrı, istenilen tavır budur. Duyar duymaz bu büyük bir iftiradır demek Allah'ın bizden istediği bir tavırdır. Ebu Eyyub El Ensari de bunun bir örneğidir. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir dört sınıfla ayrıca mücadele etti biliyor musunuz? Bir ay boyunca. Peki ortada deliller var. Ortada Ayşe validemizi aslında temize çıkaran bir delil yok. Her delil onun aleyhinedir. Değil mi? Beş şey söyleyeyim, siz daha da çoğaltın. Birinci delil, bir gece boyunca Ayşe validemiz ortada yoktur. İkinci delil, bir gece boyunca Safvan İbni Muattal ortada yoktur. Üçüncü delil, ikisi beraber ordugaha doğru yürümüştür. Dördüncü delil, Ayşe validemiz devenin üstünde, Safvan yayandır. Bu uzaktan bir yerden geldiklerine işarettir. Beşinci delil, onların temiz olduklarına dair, böyle bir cürüm işlemediklerine dair, onları temize çıkaracak ellerinde herhangi bir şey yoktur. Her şey Ayşe validemizin de Safvan İbni Muattal'ın da aleyhinedir. Buna rağmen Kur'an bize ne diyor? Buna rağmen duyar duymaz mümine yakışan şey bu büyük bir iftiradır demektir. Bu delillere rağmen mi? Evet, bu delillere rağmen. Niye dostlar? Bu çok önemli bir şey. İnsanın namusuyla, şerefiyle, ırzıyla böyle bir şey üzerinden konuşmak. Bunca delile rağmen olacak bir şey değil. Ya nedir? Söyleyecek Kur'an. Dört şahittir, dört şahit. Dört şahit olmayana kadar konuşma hakkınız yok diyor Kur'an bize. Gördüm, görebilirsin. Üç tane daha var mı şahidin? Yok. O halde ne yapacaksın? Susacaksın. Kur'an bunu diyor. Gördüm, gözümle gördüm. Hani diyoruz ya, gözümle görsem bile inanmam. İşte gözümle görsem inanmam denilen bir alandır bu. Gördük. Allah göstermesin. Ne yapacağız? Arkamızı dönüp gideceğiz. Böyle mi? Vallahi böyle. Kur'an söylüyor, ben değil. Görseniz dahi üç şahidiniz olmadıkça konuşamazsınız diyor. Konuşamazsınız. Ya kendi hanımını görsen? Bu düzenleme de var Kur'an'ın ilk ayetlerinde, Nur suresinin. Kendi hanımını görsen iki tarafın lanetleşmesi var. Dörder kez lanetleşme var. Bu da aslında dört şahit gibidir. Bu kadar önemlidir. Rabbimiz bu kadar ağırlaştırarak bu şartları, namus meselesini insanların ağzında bir sakıza dönüştürmemek ister. Bu ağır bir meseledir. Herkes bu meseleyi konuşursa toplumda sıhhat ve selamet olmaz. Onun için bu kadar ağırdır bu meseleler. Bu ağır meselelerin altında asr-ı saadetin insanları inliyorlar. Dedik ya işin başında, en ağır imtihana peygamberler muhatap olur. Neden Allah Resulü? Çünkü o peygamberlik ailesinin son mührüydü. Son mührün imtihanı da çok ağır olmalıydı. Neden 9 tane hanım içerisinde özellikle Ayşe validemiz? Ayşe gibi bir iman lazım ancak bu meseleye. Neden onlardan başkasının babası ve annesi değil de Hazreti Ebubekir ve Ümmü Ruman? Onlar gibi bir ana ve baba lazım. Neden asr-ı saadet? Asr-ı saadet gibi bir iman lazım. Yoksa öyle altından kalkılacak bir mesele değil bu. Efendimiz o anı şöyle bir siz de tahayyül edin. Yüreğinden fırtınalar kopuyor. Geliyor Allah Resulü eve. Her girdiğinde Hümeyram der, Ayşe validemizi yüreğine basardı Efendimiz. Çok severdi. Hatırlayın Amr İbni As'ı. Ya Resulallah, insanlar içerisinde en fazla kimi seviyorsun dediği zaman ne demişti? Ayşe'yi. Onu demiyorum ya Resulallah, erkekler içerisinden kimi seversin? Onun babasını. Ebu Bekir de demiyor, onun babasını. Buradan anlayın Allah Resulü'nün Ayşe validemiz olan sevgisini. Her eve girdiğinde Hümeyram derdi. Bu olay olunca Allah Resulü de bir insan, o da bir beşer. Bir kırgınlık var yüreğinde, çok fazla Ayşe validemizle ilgilenmez. Olaydan birkaç gün sonra Ayşe validemiz hastalanır, yatağa düşer. Başka zaman hastalansa Efendimiz onun etrafında adeta dört dönerdi. Şimdi ilgilenmiyor. Ayşe validemiz fark ediyor bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyor. Giriyor bir gün içeriye, direkt Ayşe validemize sormuyor. Yanındakilere diyor ki hastanın durumu nasıl? O kadar zoruna gidiyor ki Ayşe validemizin. Hemen geliyor Efendimizin yanına. Ya Resulallah, izin verirsen annemin yanına gideyim, annem baksın bana diyor. Peki diyor Efendimiz. Varıyor annesinin yanına. Orada birkaç gün kalıyor. Bir gün Mistah'ın annesi Ümmü Mistah'la birlikte Medine'nin dışına gidiyorlar. Beraberce yürürlerken Ümmü Mistah'ın ayağı elbisesine takılıyor ve yere düşüyor. Ümmü Mistah yere düşünce ne diyor biliyor musunuz? Allah Mistah'ın burnunu yere sürtsün. Ayşe validemiz çok garibine gidiyor bu cümle. Ey Ümmü Mistah diyor, sen öz oğluna ve Bedrin gazilerinden, Bedrin ashabından olan bir sahabiye bu bedduayı nasıl yaparsın? Sen bilmiyorsun diyor. Bir bilsen onlar neler çevirdiler. Bir bilsen onlar neler yaptılar. Daha o güne kadar haberi yok Ayşe validemizin. Ve orada başlıyor anlatmaya. İşte böyle böyle böyle bir iftira Medine sokaklarında yayılıyor. Neye uğradığını şaşırıyor. Demek Efendimizin kırgınlığı bundanmış. Demek Medine'deki karışıklığın sebebi buymuş. Demek etrafta binlerce olay dolaşıyormuş da benim haberim yokmuş. Anında eve gelir. Annesinin yanına gider Ümmü Ruman'ın. Senin haberin var mıydı der. Annem vardı der. Annesi vardı der. Peki niye bana söylemedin? Ne söyleyeyim ki der kızım. Babamın haberi var mı Ebu Bekir'in? Babanın da haberi var. Allah Resulü'nün haberi var mı? Onun da haberi var. Hazreti Ayşe o anda gözyaşlarına boğulur. Demek ki bana düşen bundan sonra sabretmektir der. Ve sabretmeye başlar. Aradan bir müddet geçer. Efendimiz bir gün Hazreti Ebu Bekir'in evine gelir. Ne yapar biliyor musunuz? Çok acı bir şey dostlar. Çok acı. Ama buradan da önemli bir mesaj var. Ayşe validemizin yanına gelir oturur Allah Resulü. Gözlerinin içine dahi bakamaz. Ey Ayşe'dir, ey Hümeyram değil, ey Ayşe. Eğer yapmadınsa, masumsan Allah seni temize çıkaracaktır. Eğer yaptınsa Allah'a tevbe et, ona yönel. Bu nedir dostlar? Sadece Efendimizin bu cümlesinin üzerinde saatlerce durup konuşmamız lazım. Ama sadece bir noktaya dikkat çekmek gerekirse, eğer yaptınsa Allah'a tevbe et. Yaptınsa ben ne yapayım demenin ifadesidir. Ben ne yapabilirim ki? Sen Allah'a tevbe et. Bu tecessüs etmek, insanların özel hayatlarına girmek, İnsanların özel hayatlarını didik didik etme noktasında bir çaba içerisinde olan bu çağın insanına Efendimizin bu sözleri çok şey söylemiyor mu dostlar? Hanımına eğer yaptınsa tevbe et demek çok büyük bir yiğitliktir. Allah Resulü'nün bu sözleri de Ayşe validemizi çok zedeler, rencide eder. Döner annesine, Allah Resulü'ne cevap versene der. Ümmü Ruman boynunu büker. Ne diyebilirim ki der. Babasına döner Ebu Bekir'e. Cevap versene Allah Resulüne. Ben ne diyebilirim ki diyor. Diyor ki Ayşe validemiz, o kadar zoruma gitti ki o sinirden Yakup'un ismini unuttum. Yusuf'un babası dedim. Ben de bundan sonra Yusuf'un babası gibi derim. Ve sabrun cemil. Vallahu musta'anu ala ma tasifun. Bana düşen güzelce sabretmektir. Allah sizin yaptıklarınız, sizin bu konuda konuştuklarınızdan dolayı ben Allah'a sığınırım. İşte mümin tavrı. O da kendine yakışan tavrı orada uyguluyor. Efendimiz oradan çıkıyor. Şimdi Allah Resulü yüreğindeki fırtınaları dindirme adına özellikle aile hukukunu bilen ilk halkadan birileriyle istişare edecek. Neredeyse bir ay olmuş, semanın kapıları açılmıyor. Her gün Cibril'in geldiği eve Cibril gelmiyor. Bir ay bir imtihan var Medine'nin sokaklarında. O imtihan herkes için. Efendimiz için de, Hazreti Ebu Bekir için de, Hazreti Ayşe içinde, Ümmü Ruman içinde, Safvan İbni Muattal içinde, Medine'deki Müslümanlar içinde bekliyorlar. Efendimiz aile hukukunu bilen şahısları seçiyor, birer birer istişare ediyor. İlk istişare ettiği şahıs hanımlarından biri olan Zeynep binti Cahş'tır. Ey Zeynep diyor, ne dersin bu konu hakkında? Ya Resulallah der. Ben elimi, dilimi bu işe bulaştırmam. Ve Ayşe hakkında ben iyilikten başka bir şey söyleyemem. Mümin tavrı. Mümin tavrı bu işte. Peki der Efendimiz. Varır. Annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Ümmü Eymen validemize. 6 yaşında Ebva'da Amine'yi yitirdiği zaman annem deyip sarıldı o kadına. Ey Ümmü Eymen ne dersindir? Ümmü Eymen'in sözleri de Zeynep binti Cahş gibi. Pekidir Allah Resulü. Ümmü Eymen'den sonra vardığı isim Ümmü Eymen'in oğlu olan Üsame'dir. O da evin bir sakinidir. O da peygamber evini çok iyi bilir. Üsame'ye de söyler. Üsame de aynı şeyleri söyler. Üç şahısla istişare etmiştir. Üçü de Ayşe validemizin iffetine ait sözler söylemişlerdir. Bu üç konuşmaya da şahit olan dördüncü bir isim daha var. Kim o isim? Hazreti Ali. Üçü aşağı yukarı aynı şeyleri söylemiş. Ama söylenen o sözler Allah Resulü'nün yüreğinde biraz fırtınaları dindirmişse de bir netice olmamış. Şimdi dördüncü şahıs olarak Hazreti Ali ile istişare edecek. Hazreti Ali'ye soruyor. Ne diyor Hazreti Ali? Hazreti Ali orada şunu düşünüyor. Öyle bir şey demeli ki somut bir şey olmalı. Üçünün aynı sözlerini tekrar edebilir. Hatta daha da ötesini söyleyebilir. Ama Hazreti Ali'de şöyle bir ızdırap var. Söylediğim söz Allah Resulü'nün yüreğindeki fırtınaları biraz olsun dindirmeli. Ne diyor peki? Ya Resulallah diyor. Boşa gitsin. Sana hanım mı yok? Boşa gitsin. Bu söz dostlar bakın o ortamdan ayrı değerlendirilirse anlaşılmaz. Hazreti Ali'nin bu sözü asla Hazreti Ayşe'nin iffetine karşı söylenmiş bir söz değildir. İstersen ya Resulallah bir de Ayşe'nin hizmetlisi Berire ile istişare et. O sana daha güzel şeyler söyleyebilir der. Efendimiz anında Berire'yi çağırır. Berire de aynen Zeynep binti Cahş gibi Ayşe validemizin iffetine ait sözler söyler. Pekidir. Tabii bu sözler daha sonra Hazreti Ayşe'nin kulağına gidecektir. Hazreti Ali'nin sözleri. Bir kırgınlık orada oluşacaktır. Doğrudur. Cemel'deki hadiselerde Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'yi karşı karşıya getiren sebeplerin hepsi bunun üzerine bina edilmez ama burada Hazreti Ali'nin söylediği sözler o güne biraz tesir etmiştir. Bunu inkar etsek doğru da olmaz yani. Etkisi vardır. Ama tamamen bundan kaynaklanmıştır demek doğru değil. Pekidir Allah Resulü. Şimdi beşinci bir şahısla istişare edecek. Bu örneği iyi dinleyin dostlar. Kimdir beşinci şahıs? Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer'le istişare edecek. Efendimiz fikrini soruyor. Hazreti Ömer bir olay üzerinden fikrini söyleyecek. Ya Resulallah diyecek, hatırlıyor musun bir gün bize Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırıyordu. Ayaklarında da terlik vardı. Sonra namazın bir yerinde sen ayaklarındaki terlikleri çıkardın, biz de arkandan çıkardık. Namaz bittikten sonra sen bize döndün dedin ki niye çıkardınız terliklerinizi? Biz de dedik ki ya Resulallah sen çıkardın diye biz çıkardık. Sen de bize dedin ki Cebrail geldi ve bana haber verdi ki terliğimin altında necaset var. Necasetle namaz olmayacağı için ben çıkardım. Sizin çıkarmanıza gerek yoktu ki. Ömer diyor ki ya Resulallah hatırladın mı bu olayı? Efendimiz hatırladım diyor ama Ömer'in nasıl bir bağ kuracağından Efendimiz de habersiz. Hatırladım diyor. Ve Hazreti Ömer orada kendine yakışan bir cümle söylüyor. Ya Resulallah terliğindeki necasetten dolayı bile sessiz kalmayan Allah namusuna atılan necasetten dolayı da sessiz kalmayacaktır. Allah bu işe müdahil olacaktır. Ayşe validemiz dahi olayın en baş mağdurudur. Ben bile kendi hakkımda Kur'an'dan ayet ineceğini zannetmiyordum diyor. Diyordum ki benim masumiyetimi herhalde Allah bir rüyayla ya da başka bir yolla Efendimiz'e söyleyecek. Ben kimim ki benim hakkımda ayet inecek? Sen kim olur musun? Sen bu ümmetin Meryem'isin Meryem'i. Allah Meryem'in namusuna dil uzatanlara cevap verdiyse Kur'an'da, sana vermeyecek mi ey anneciğimiz? Sana da verecek. O günden sonra işte Kur'an'ın nazil olacağı konusunda bir gündem oluşur. Efendimiz pekidir. Ömer'in o sözleri Allah Resulü'nün yüreğindeki fırtınaları biraz dindirmiştir. Varır mescide. Olayı artık Medine'deki herkese anlatacaktır Allah Resulü. Hutbede bu olayı konu alan bir şeyler söyler. Ama Efendimizin oradaki o konuşması olayı dindirmez. Bir daha olayı alevlendirir. Hem de nasıl alevlendirir biliyor musunuz? Yine münafıkların telkinleriyle Gazvenin öncesinde muhacir ile ensar arasında olan fitnenin daha büyüğü şimdi Mescid-i Nebevi'nin içerisinde ensardın iki kabilesi olan Efs ile Hazret içerisinde olur. Efendimiz der ki içlerinizden bazılarının sözleri beni rencide ediyor. Kastı kimdir? Hassan bin Sabit'tir. Hangi kabileye mensuptur? Hazret. Efsilerden biri ayağa kalkar. İsimlerini söylemeyeyim. Ya Resulallah, eğer seni rencide eden bizim kabilemizden biri ise söyle başını uçuralım. Allah Resulü bir şey demez. Bu sefer Hazreçlerden biri ayağa kalkar. Hayır der o sahabiye, sen yalan söylüyorsun. Eğer sizin kabilenizden olsaydı bu yiğitliği ortaya koymazdı. Çünkü o Hazreçlidir. Allah Resulü bakar ki sıkıntı büyüyecek, tamamdır, kapatır o meseleyi, aşağıya iner. Efs ve Hazreç arasındaki o sıkıntıyı gidermenin yollarını arar. Allah Resulü anlar ki bu çamur ancak vahiy ile yıkanacaktır. Hani derler ya dostlar, çamur at tutmazsa izi kalır. İz kalmayacak bir şekilde yıkanmalıdır. Her çamur iz bırakır. Hangi çamur olursa olsun tutmazsa izi kalır. Ama eğer o çamuru yıkayan Allah'sa, o çamuru yıkayan Kur'an'sa onda iz kalmaz. İz kalmayacak şekilde yıkanacaktır. Neyle? İnen Nur suresiyle. Allah aşkına gidince eve şöyle bir açıp okuyun. 64 ayetlik kısa bir süredir Nur suresi. Özellikle 11. ayetten 26. ayete kadar olan pasaj, 16 ayetlik pasaj bu meseleyle alakalıdır. Ayetler dökülür gelir semadan. Medine'de bir düğün bayram var. En fazla düğün nerede? Allah Resulü'nde. Ondan daha fazla nerede? Hazreti Ayşe'de. Ebu Bekir'in evinde bir bayram var. Ayetler dalga dalga Ebu Bekir'in evine gelince Hazreti Ebu Bekir ayağa kalkar. Haydi kızım der, koş Allah Resulüne teşekkür et. Nedir Ayşe validemiz? Elhamdülillah ve la bihamdike ve la ashabike. Hamd teşekkür Allah'adır. Ne sana ne de senin ashabına. Allah'a teşekkür ederim. Çünkü benim iffetimi, benim masumiyetimi söyleyen Allah'tır. İşte o da onun yiğitliğini, onun imanını ortaya koyan bir şeydir. Allah Resulü bu inen ayetlerden sonra rahatlar dostlar. Biliyorsunuz söyledim biraz önce. Hat uygulananlar olur. Fitne ateşi Kur'an'ın bu konuda konuşmasıyla birlikte artık tamamen söner. Peki dostlar, bu ayetler bize nedir? Çok şey. İnanın onlarca madde şu anda sıralayabiliriz. Ama iki temel mesajı var bu ayetlerin. Bir, iffet ve namus ihtiramdır, dil uzatılmaz. Asla. Bu işler şakaya gelmez. Bu işler zannedersem deyip başlayan cümlelerle dile, lisana, ağza düşürülecek meseleler değil. Şöyle gördüm, böyle gördüm demekle birilerine bir şeyler söylemeye gelmez. Bakın deliller saydım. 5 tane delil olmasına rağmen Kur'an bizden diyor ki, bize diyor ki duyar duymaz söyleyeceğiniz söz bu büyük bir iftiradır olmalıdır. İşte müminlere düşen budur. Duyduğunuz anda bu büyük iftiradır demek. Gördüm, görebilirsin. 3 şahidin yoksa susacaksın. Orada işte bilmiyorum, görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum demek caizdir. Örteceksin, bilmiyorum diyeceksin. Varsa 4 şahidin konuşursun. Yoksa eğer artık onlarca delilin dahi olsa senin konuşma hakkın yoktur. İşte Kur'an bunu der. İkincisi de çok önemli. Mümin tavrı ayıpları araştıran değil, ayıpları örtendir. Olabilir. Ayıp vardır ortada. Müslümana yakışan nedir? O ayıbın üzerine örtmektir. Çünkü ayıpların üzerine örtenin Allah da ayıplarını örtecektir. Yok mu ayıplarımız? Açıklanınca hepimizin yüzü kızaracak ayıplarımız var heybelerimizde. Beşeriz, kirleniyoruz. Halen kirlenmeye devam ediyoruz. Biz kirlendikçe Rabbimiz zaten bizleri temizliyor. Eğer kirlenme bizim cibiliyetimizin, bizim yaratılışımızın bir parçası olmasaydı, söyler misiniz Allah'ın mağfiretinin ne anlamı olurdu? Biz kirleneceğiz, Rabbimiz temizleyecek. Bize düşen ne? Örtmek, görmemek, ayıpları araştıran değil, ayıpları pazara sunmak değil, ayıpları insanların yüzüne vurmak değil, o ayıpların üzerine örtmek. Çok şey söylenir ama iki şey söyledim size. Peki dostlar, bir şeyle bitiriyorum. Bu ayetler indi. O ilk toplumu bu ayetler nasıl eğitti? Çok mühim bir şey. Ayetler takriben nübüvvetin, hicretin 5. yılı indi değil mi? Efendimiz 5 yıl daha o ilk Müslümanların içerisinde yaşayacak. Peki Müslümanlar bu olaylar karşısında nasıl bir terbiye geçirdiler? Bu ayetler onlara nasıl etki etti? İki olay söylüyorum. Birincisi Hazreti Ebubekir Ömer'in hilafet yılları. Hazreti Ömer halifedir Medine'de. Medine'yi kontrol ederken şüpheli bir şekilde önünden bir erkek bir kadın geçer. O tavırları Hazreti Ömer'in ilgisini çeker, takip eder bu erkekle hanımı. Bakar ki Medine'nin uzaklarında yıkık bir eve girdiler. Onlar oraya girdikten sonra bazı sesler de duyar, teferruatlarına girmeyeyim, anladınız siz meseleyi. Orayı anında terk eder, gelir hilafet makamına. Mecliste Hazreti Ali de vardır. Gadaplanmıştır Hazreti Ömer. O halini bir düşünün. Anında söylediği söz şu: çabuk falanca yere gidin, orada bir erkekle kadın var, onları tutuklayın getirin bana. Neden derler oradakiler? Zina ettiklerine ben şahit oldum. Hazreti Ömer'in bu sözü üzerine Hazreti Ali de meclistedir ve o itiraz eder. 3 şahidin daha var mı der. Anında Hazreti Ömer söylediğine pişman olur. 3 şahidin daha var mı? Yok. O halde yapamazsın. Vallahi der, şu cümleye dikkat edin. Eğer bu erkekle kadının isimlerini söyleseydin sen, halife olup olmadığına bakmaz, sana da 80 değnek iftira cezası verilmesi için Medine'nin altını üstüne getirirdin. İşte bu. Nasıl etkilemiştir, nasıl terbiye edilmiştir siz buradan anlayın. Bu bir. İkincisi dostlar, Efendimizin namusuna atılan bu iftira sadece bu değildir biliyor musunuz? Bu olayın üzerinden 3 sene geçtikten sonra Allah Resulü ikinci bir iftirayla karşı karşıya kalmıştır. Çoğumuz bilmeyiz bunu. Niye bilmeyiz? Siyerin içerisinde bu kaybolmuştur. Sebebine geleceğim. 3 sene sonra Allah Resulü bu iftiradan daha ağır bir iftirayla karşı karşıya gelmiştir. Peki niye Kur'an konuşmamıştır? Niye siyerin sayfaları içerisinde bu rivayet yoktur? Sebebini söyleyeceğim dedim. Nedir mesele? Hudeybiye'nin sonrası. Mısır hükümdarı Mukavkıs, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a 2 cariye gönderiyor. Allah Resulü o cariyelerden bir tanesi, Mariye binti Şem'um, onu kendi nikahı altına alıyor. Onun kız kardeşi Sirin'i de Hassan bin Sabit'e veriyor. O olaydan sonra bakın, Allah Resulü affediyor Hassan bin Sabit'i. Onu vermesinin sebebi de var. Nedir sebebi biliyor musunuz? Yolda olayların üzerinden daha Nur suresindeki ayetler inmeyince Saffan İbni Muattal Hassan bin Sabit'i görür. Sen misindir bana bu iftirayı atan, Allah Resulüne bu iftirayı atan, iyi bir haşlar. Hatta burnunu elini kırdığını falan da söyler kaynaklar. Olay Allah Resulüne intikal edince Efendimiz kendisine dahi o iftirayı atan Hassan'a sen affet der. Eğer affetmesen aynısını ben kısas olarak Saffan'a uygulayacağım der. Adil yargılamaya bakın. Saffan affeder. Efendimiz de Hassan affeder, affedersiniz. Efendimiz de affettiği için ona bir ödül olarak Sirin'i ona verir. Mariye validemiz de Allah Resulü evlenir. Biliyorsunuz Efendimizin tüm çocukları ilk hanımı Hazreti Hatice'dendir. Sadece İbrahim Mariye'dendir. İbrahim doğunca Medine'deki münafıklar bir yaygara koparırlar. Mariye'nin evine, ki onun evi Mescid-i Nebevi'nin içerisinde değil, odaların hepsi dolu olduğu için, bir de onun sosyal statüsü biraz farklı olduğu için Medine'nin dışındadır Mariye validemizin evi. Derler ki münafıklar, her gün biz Mariye'nin evine bir erkeğin girip çıktığını gördük. Haşa, yüz binlerce kez haşa, işte İbrahim o eve gelip gidenin çocuğudur, peygamberin değil. Bakın, daha ağır bir iftira bu. Ayşe validemizden daha ağır bir iftira. Hem zina var ortada, hem de haşa veledi zina var ortada. Peki Kur'an niye bu meseleyi anlatmaz? Çünkü bu meseleye taraf olan bir tek Müslüman yoktur. Sadece bu iftira münafıkların dilinde kalır ve mesele kapanır gider. Müslümanların içine düşmediği için Kur'an konuşma ihtiyacı duymaz. Anladık değil mi? Meselen bu işte. Kur'an nasıl onları değiştirdi? Beşer bunlar. Şaşabilirler, hata edebilirler, iftiraya kapılabilirler, yanlışlık yapabilirler, bazen farklı şeyler yapabilirler. Ama Kur'an terbiye ettikten sonra o hastalıkların hepsi gidiyor. Peki dostlar, Kur'an onları terbiye eder de bizi etmez mi? Bizi de etmeli. Vallahi şu anda biz dillerimizden, gözlerimizden, bellerimizden emin olsak ve emin kılsak alemi, bu mesajlar çok daha farklı insanlara ulaşacak. Emin olsak ve emin kılsak, aynen o çağın emin insanları gibi emin olacağız inşallah. Onun yolu ne? Kur'an'la terbiye olmak. Ne diyelim? Allah bizi terbiye etsin. Allah bizleri kendi ellerimizden, dillerimizden de emin kılsın. Başkalarının ellerinden ve dillerinden de emin kılsın. Bizleri namus gibi ağır bir şeyle terbiye etmesin. Rabbim inşallah böyle bir şeyle bizi Rabbimizin huzuruna, kendi huzuruna getirmesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davane enilhamdülillahi rabbil alemin.